da de ri na na de ri na na tom to da de ri na na de ri tom to da de ri na na de ri na na tom to da de ri na na de ri ye hausla kaise jhuke ye No.